हुस्न की ये अप्सरा है प्यार के लिए, देखो उतरी है ये आसमान से। चाह बन के दिल में रहूं प्यार के लिए, जाने देते मुझ पे सारे शान से। सिलसिले ये वो ही लाए प्यार करने वाले जब से आए। जो भी चाहे आजमाए यार, दिल लुटाने वाला कोई आए। रूप में ही चांदनी है, धड़कनों की रागनी है। जिंदगी प्यार है, ओहो जीत भी हार है। जिंदगी प्यार है, ओहो जीत भी हार है। गाए ना कभी कदम, साथ हम चले यूं बन के हम कदम। जो भी चाहे आजमाए यार, दिल लगाने वाले।